एकम क्या तदक्षरम क्या इति एकाक्षर ओम इत्येवं रूपम साफ कर दिया। तो कथम ब्रह्म इति विशिष्यते। अब उसको ब्रह्म कहते एकाक्षर ब्रह्म, तो उसको एकाक्षर को ब्रह्म कैसे कहा। तो अब जो भाष्य दे रहे हैं ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, इनका भाष्यकार भगवान ने लिखा ब्राह्मणों अभिधान भूतम ओंकार, इसी के ब्रह्म का उसको ब्रह्म कैसे कहा। अभिधान अध्येय के एक का करके ब्रह्म, नाम नामी का, नाम नामी का अध्येय करके ब्रह्म कर दिया। तो ब्राह्मणों अभिधान भूतम ओंकारम व्यारम भाषिकार भगवान तो कहते उच्चारयन उच्चरण उच्चारयन उच्चरण उच्चारयन उच्चारण उच्चारण उच्चारण कोई बात नहीं, उसमें जो है वो आपको अंतर कोई नहीं, जिससे कोई अंतर तो बोल रहा हूँ उच्चारण कराता है प्रेरित कर देगा। तद अर्थ भूतम मान ईश्वर अनुस्मरण, लेकिन कि ब्रह्म को भी नहीं किया भाष्यकार होता नहीं अलग कि तद अर्थ भूतम मान ईश्वर अनुस्मरण अनुचितयन या प्रयासि मृते सत्यजन परित्यजन देहम शरीर परित्यजन देहम इति प्रयाण विशेषणार्थम। क्यों कहा ये देहम को, ये प्रयाण विशेषार्थ है। देह त्यागेन प्रयाणम आत्मनो न स्वरूप नाशिनी। अरे देह को छोड़ने से ही प्रयाण हुआ है, कोई तो आत्मा के स्वरूप का ऐसा निर्वाण नहीं हो हुआ। त्यजन याति गच्छति परमात्म कृष्णा गतिम आशीर्वाद भगवान से की जाए। अब एक अकार देखते हैं यह प्रयाति इति मरणम भूत्वा त्यजन देहम इति भूवता। यह प्रयाति जब कह दिया ना तो उसका अर्थ तो मरण हो ही गया। त्यजन देहम क्यों का, अरे प्रयाति का भी तो यह अर्थ होता है। प्रयाण काले आ गया तो मरण काले है ना, प्रयाति से मरण ही आ गया। प्रयाति से मरण तो त्यजन देहम क्यों कहा। तो पुनरुक्ति रात्रिता क्या इत्याशंक्य विशेषणार्थ विवरण, इसलिए भाष्यकार भगवान ने कह दिया कि ई यहाँ पर बताने के लिए कहा देह त्यागी में प्रयाण मात्र न सत्य मर्म शब्द का लोग अर्थ समझते हैं सत्य सही। प्रयाति का अर्थ ही तेजन देह से अधिक है और प्रयाण का क्या प्रयाति माने प्राण भी हो एवं ओंकार उच्चारयन अर्थम च अधिध्यायन ध्यान निष्ठ उमान ध्यान निष्ठ हो गया परमान इति गति विशेषण क्रम मुक्ति विवक्षया कर सकते परमान गति जो दे दिया परमान एक गति विशेषण जो दिया वो क्यों गति विशेषण दिया। अगर गति विशेषण यहाँ पर ऐसे समझना ये गति विशेषण ऐसे नहीं, गति विशेषण कैसे है क्रम मुक्ति की दृष्टि से है। ये तो हो गया अब लोगों का ये खत्म हुआ, ये श्लोक तो हो गया, एक श्लोक तो ये हो गया। अब आप देखिए टीका देखिए टीका में देखिए ननु वायु विरोध वायु वायु विरोध विपुराण वायु निरोध निरोध विशेष रोग वायु विरोध तो सबको नहीं हो सकता ना, सबसे संयोगी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी इस श्लोक के विषय में भी एक मत नहीं, कुछ लोग तो यही मानते हैं कि भाई ये जो इतने की प्रक्रिया थी वो स्वच्छंद मृत्यु के विषय में करती है। ये जो ऐसा योगाभ्यास किसी को है सभी प्रकार के स्वच्छंद मृत्यु उसको प्राप्त होती है। यदि इस प्रकार की स्वच्छंद मृत्यु नहीं प्राप्त कर सकता, योगाभ्यास इस प्रकार का नहीं है, तो फिर क्या उसका कल्याण नहीं हो सकता, मुक्ति होगी उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो उसकी में मुक्ति होगी अनन्य चित्त, अनन्य चित्त जो है इसकी यही मुक्ति में हेतु है। और वह जो है जो प्रक्रिया है प्राण की, वह प्रक्रिया स्वच्छंद मृत्यु में प्राप्ति में अनन्य चित्तता ही मुख्यतः एक वहां भी अनुस्मरण तो है ही है। तो अनुस्मरण जो है ये अनन्य चित्तता जो है यही प्राप्ति में हेतु है। और योग जो है वह स्वच्छंद मृत्यु के हेतु है। ये योगी है प्रकार का जो है वह कर्म से छोड़ देता है, तो स्वच्छंद मृत्यु के पर ये मुक्ति में जो हेतु है वह कई कौन सा है, ये अनन्य चित्तता। दूसरे लोग ऐसा नहीं मानते, दूसरे लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि उसी का ये विवरण है, जो उसी का विवरण देते हुए अनन्य चित्तता के महत्व को बढ़ाते, उसी मृत्यु का वर्णन। अब उसी मृत्यु का वर्णन जो है वह उसमें वह अनन्य चित्त नित्य युक्त है, इसलिए उसको इस प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये बात पर कुछ लोग कहते हैं कि योगी ना योग से तन त्यागने वालों के ऊपर आए, रोग से करने वालों के लिए आ गया। भाई जब आप उसको देंगे, जब यहाँ पर देखते हैं तो वो लोग मानते हैं कि अर्जुन घबरा गया, ऐसा योग तो अपने को अभ्यक्त नहीं है, तुमको कोई घबराने की बात नहीं, अनन्य चित्त तो तुम हो ही, भगवत शरणागत अनन्य चित्त हो तो तुम्हारे मुक्ति में किसी को नहीं, अनन्य चित्तता ऐसी साधारण नहीं है, करना पड़ेगा, इसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। अनन्य चित्त जो है नित्य युक्त, अनन्य चित्त नित्युक्त जो है, अनन्य चित्त जो है उसी को जो है वह मुक्ति प्राप्त होगी। यदि अनन्य चित्त नहीं है तो प्राण का प्राणायाम के द्वारा प्राण को यहाँ पर करने से भी मुक्ति नहीं, तो मुख्य अनन्य चित्त है, इसलिए मुख्य है अनन्य चित्त। क्योंकि अनन्य चित्त ऐसा लोग समझ लेते हैं कि जो प्राणायाम इत्यादि ये कठिन है और अन्य चित्ते का सहज सही बात नहीं है, ये लोग मानते हैं, ये लोग मानते हैं, कहते हैं जो बहुत स्थूल शरीर हो गए योगाभ्यास आसन प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। अरे योगाभ्यास कर सकते हैं, कर सकता है इसकी बात नहीं, पर ये तो ध्यान देना पड़ेगा कि अनन्य चित्तता नित्य युक्तता, ये तो बात ध्यान समझ में आ गई थी भगवान की प्रतिज्ञा की योगक्षेम का मन, लेकिन किसका योगक्षेम, ऐसा जो होगा तभी ना योगक्षेम बात करेगा, तो अनन्य चित्तता होनी चाहिए ना योगी के लिए, दीर्घकाल निरंतर दृढ़ भूमि के लिए, दीर्घकाल निरंतर दृढ़ भूमि तो जो है वो आई जाती हुआ ऐसे इसमें मानते हैं, ऐसा इसमें मानते नहीं, इसमें भी मानते हैं श्लोक में भी उसमें घटाते हैं कि बच्चे घटाते हो, हमें बताओ मैं सब अभी कुछ जान कर लेते हैं, आज तो होना नहीं है समय। तो ननु वायु निरोध, वायु निरोध हमने वो काट के बनाया तो विद्युत के बिल को भी गलती पाने के लिए गलती वायु निरोध, अरे वायु ये गलती पहले की एक गलती हो स्मरण किए बिना क्योंकि नहीं वो तो जड़ समाधि हो गई, क्योंकि जब तो लक्ष्य नहीं रहा था हमें लक्ष्य नहीं रहेगा तब तक भैया अंत काल में स्मरण होगा अगर स्मरण नहीं होगा तो प्राण कैसे ले जाएगा वो अरे भाई जिस मन से वो प्राण ले जा रहा है उसी मन से और ओम का उच्चारण करेगा तो उसका अंत स्मरण होगा कि नहीं इसलिए देखिए अनन्य देवी पहले तो इसको देखिए स्वेच्छा प्रयुक्त भ्रमण असंभव दुर्लभा परमा गति आपदेशी तत्राह अनन्य चेता सततम व्योमति नित्युक्त योगि कहते हैं भाई कि उसको ये है कि अनन्य न विद्यते मदन्य विशेषु चित्तम् यत् जिसका चित्त मुझसे भिन्न विषय में नहीं जाता ये अनन्य चेता है। यही अनन्य चेता को जो है वो लोग ले लेते हैं कि अनन्य चेता जो है ना वो ये जो है ना अब देखिए किसी भी विषय से ले लीजिए कितनी हो उसमें घट जाए हाँ ये जो है वो ये जो नहीं वो जो है ना निरंतर कोई जो है वो लक्षा लक्षाकार वृत्ति प्रवाह सजाती वृत्ति प्रभाव ये सजाती वृत्ति प्रभाव प्रवाहित के लिए अनन्य चेता अनन्य चेता अन्य चेता न है तो सजाती वृत्ति प्रवाह हो जाती हाँ तो इसके ये लेते हैं कि अनन्य चेता के जो है वह नहीं अनन्य चेता सततम से लेते हैं सजाती वृत्ति अनन्य चेता के लेते सत्काराभिषेक से दृढ़ भूमि बनती है ना और उसके जो है वो नित्यसर से लेते हैं दीर्घ काल नित्यसर से नित्यसर भी है नित्यसर है दीर्घ काल और सततम जो है वो है सततम है निरंतर है ना सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार सत्कार से भी ये जो योग का शंका दे रही है ये दृढ़ भूमि अपने आप हो गई कि नहीं इस श्लोक से देखे दृढ़ भूमि निकल जाती तो अनन्य चेता माने हमसे भिन्न जो है किसी में चित्त नहीं जाता वो अनन्य चेता हो गए है और उसके बाद क्या है उसके बाद है अनन्य चेता सततम सततम से क्या हो गया निरंतर सततम है निरंतर निरंतर और नित्यश से क्या ले लिया देव मांस नित्यश से वही मानते हैं कि वो यावत जीवन जी कर्म यावत जीवन जब तक वो जीता है तब तक कर्म है ये हो गया जो है वह निशा पर ऐसा जो है वह योग मानस भरती करता है पर क्या हम सुलभ पात्र ये बात उसके लिए मैं सुलभ हूँ भले ही वह जो है वह प्राण को वहां पर जो है ले जा सकते उसके लिए तो मैं सुलभ किसी प्रकार की शंका नहीं करती सुखे मिलन यानी इतने साल आदि दुर्लभों की चेता दूसरों को आदि दुर्लभ होने पर भी मैं जो है उसके लिए सुलभ हूँ इसलिए तुमको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए ये अर्जुन को कर दिया तुमको किसी प्रकार का भय नहीं अब इसी का देखिए कि वो नित्युक्त अनन्य चित्त जो होगा वो नित्युक्त होगा और वो दीर्घ काल तक निरंतर करेगा तो योगी है तभी तो करेगा नहीं तो करेगा नित्युक्त भी योगी प्राणायाम असमित योगी नहीं प्राणायाम नहीं करता प्राणायाम भले नहीं करता काटा हो चले। और नित्य युक्त जो यह योगी है उसके लिए अहम सुलभा अब इसको मेरा ख्याल है कि श्रीधर ने उसी के साथ जोड़ दिया अलग नहीं की पूर्व वाले श्रीधर ने क्या कहा भूमिका नहीं अंतिम पढ़ो भूमिका पढ़ो भूमिका यह है कि एवं च अंत काले धारणीय मतदाते नित्याभ्यास वशतः देवा भवति नान्यस्य उसी में उसी का पूरा अरे आनंद अलग कर दिया और हमारे जो धारा में समर्थ नहीं है तो मैंने निकाला कि आनंद चित्त जो है यही मुख्य है। अभी उन्होंने तो अलग कर दिया उन सब तत्वों को मैं देख करके राम सुंदर जी ने माम प्राप्त करके सगुण साकार किया। सगुण साकार तो बहुते सुंदर है ये निर्गुण निराकार सब। अब उसे क्या किया स्वामी जी वो अशुभ तो लग रहे थे उसका तो परमान गति कहते हैं आप पुरुषम याति कह रहे हैं पुरुष को तो हृदय को करा दिया वहाँ जाते हैं और परमान गति उनका मैंने निर्गुण निराकार दोनों को जाते हैं और सगुण साकार के तो पूछ नहीं क्या है उसके तो बहुत सगुण साकार वाले के तो विवाद है इसलिए मेरे कृष्ण को जो भजन है उसको कृष्ण देखे क्या सगुण साकार इत्यादि में कोई बात कर परमेश्वर अपना स्वरूप निर्गुण निराकार इसलिए उसमें कोई मुख्य चीज ये है कि आनंद चेता होना चाहिए और जो है क्या है ब्रह्माभ्यास करने वाला हो कोई भी अभ्यास करे वो सर्वतम नित्य आनंद चेता नित्य योगी नाम हम सुलभ अब चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण उसको दर्शन दे दो अब भाष्य पर पढ़ो प्रमुक्ति तो आई है ना अब भाई जो जाएगा ब्रह्म लोग जाएगा वो ओम में अपर रखिए ओम का अर्थ अपर रखिए ज्ञान होगा लेकिन भाषक होगा तो जाएगा अब ज्ञानी के पुस्तकों का कोई प्रश्न नहीं क्योंकि ज्ञान की गति होगा इसका मतलब क्या अंतर उपासना उसकी है ब्रह्मलोक जाएगा वहां जाकर के जो है वह गुप्त हो जाएगा ये भी पक्का है इस प्रकार का जो चुनाव पा सकता है वो वहां मुक्त हो जाएगा इसी प्रकार का संस्था है पर ब्रह्म लोग जागृत के तो क्योंकि यहाँ पर गति है और अनंत चित्त होकर के सतत नित्य का ऐसे सबके लिए बात कर किसके द्वारा किसके द्वारा है वो आपको कठिन हो रहा है योगी है और आनंद चित्त होकर के सततम नित्य का अब बोले उसके लिए आप सुलभ हो जाए तो कौन बहुत बड़ी बात है ऐसा कह दिया कि जैसे कृपया है करके आप सुलभ पाठ कर अपनी प्राप्ति का सुलभत्व जो है बता दिया ना अब उसके बाद ये है जैसा मान लीजिए आप प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने का आपको आप प्राप्त हो जाए तो फिर जो है वो उसका फल क्या अभी तो आप कहते हैं लीड आ गया ना एसिटिक, तो क्वालिटी का हो गई थी चिंतन की। भगवत अनुस्मरणी प्रयत्न और भी कारण है कि भगवान के स्मरण के लिए निरंतर प्रयास करते ही रहते, स्मृति ही बिगड़ी हुई अवस्था। स्मृति के साथ एक और भी बहुत घनिष्ठ संबंध है, जो आपके स्मृति का विषय होता है उसी की स्मृति आती है। राग से स्मृति आती है अथवा द्वेष से, द्वेष से कर्म आदि को द्वेष के कारण, और भक्त को जो है वह आध्यात्मिकता दृष्टि बनती है, जिसका महत्व चित्त में बैठ जाता है, जिसके प्रति चित्त समर्पित हो जाता है उसकी स्मृति होती है। आप निकालना चाहो तो भी स्मृति बढ़ती जाती है, निकलती है, उसकी स्मृति जो है वह सोने नहीं देती। यहाँ कहते इतक्ष भगवत अनुस्मरण प्रयत्त प्रयत्ती सभ्यम। अब प्रयत्न क्या जो है, पहले देखिए महत्व बैठने पर स्मृति अपने आप होगी, पर प्रयत्न जो है वह कैसा करना होगा। ब्रज के लोगों को ऐसा स्मरण होता था तो प्रयत्न करते थे, प्रयत्न नहीं करते थे, बल्कि जो है वह स्मृति न हो इसके लिए प्रयास भले करते थे, क्योंकि स्मृति आने से जो है सब काम बिगड़ जाता है। जो है पानी भरने गई है बोतल का, पानी भरने का जो है कृष्ण का चिंतन होने लगा, भूल ही गया पानी भरना, तब घर जा करके सासुर की डांट तो उसको सहनी पड़ेगी, काम बिगड़ जा रहा है। अब दूध जो है धोने बैठे और कृष्ण आ गया तो दूध है निकालना भूल गया, तब तो फिर जो है घर में दूध ही नहीं होगा, दही नहीं होगा, तो फिर बहुत बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं कि स्मरण करने में प्रयास, स्मरण करने के लिए ये दोनों बातें ऐसा है कि देखिए जैसा अहंकार होता है उसी प्रकार का संकल्प होता है, फिर उसी प्रकार की क्रिया होती है। यदि अहंकार में परिवर्तन हो जाए तो संकल्प में परिवर्तन हो जाएगा, संकल्प में परिवर्तन होने से क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। परंतु अभ्यास जब करना पड़ता है अहंकार में परिवर्तन के लिए तो शुरू यहां से करना, जिसको अभ्यास करना पड़ता है उसको क्रिया से माला नहीं कैसे बैठेगा, ऐसे माला चलाएगा तब उसको मन में संकल्प आएगा भगवान का भजन, भगवत स्मृति उसके बढ़ाएगा कि माला के साथ नाम का जप करेगा तो भगवत स्मृति बढ़ेगी, इधर से जो है वह स्मरण बढ़ाएगा। और ऐसे स्मरण बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते जो है भगवताकार व्यक्ति हो जाएगी। साधन तो नीचे से शुरू करना पड़ता, पर मुझे से कहीं परिवर्तन हो जाता है तो उसी क्षण उसका उसका जीवन ही वैसा हो जाता है, उसको प्रयास कभी कभी भूल से परिवर्तन संकल्प एक संत की कृपा से या कोई घटना से भूल में परिवर्तन। आप देखते हैं एक विपरीत वाले एक का एक भूल जाते हैं तो उसको सब जगह भूल जाता है, तो अहंकार से परिवर्तन। कभी कभी किसी घटना से अहंकार से परिवर्तन तो स्मृति अपने आप होने लगती है, वो चाहे माला लेकर बैठे जैसा बैठे और वो स्मृति को हटा नहीं किसी कहते भगवत कृपा से होता है, भगवान की कृपा कर दिया बच्चे को, कृपा कर दिया तो उनका चित्त जो है वो खींच लिया, और चित्त की क्रिया सारा व्यवहार चित्त से करना है, चित्त को जो है वह भगवान को पकड़ रहा है, जगत को पकड़ रहा है, तो उसको क्या है वैराग्यानी का साधन करना पड़ता है, उसको वैराग्यानी का कोई साधन नहीं, वो कैसे वैराग्य उसको तो खुशते नहीं है, और साधन का ज्ञान से शुरू होता है, संन्यास के अनुष्ठान के लिए साधन करना पड़ता है, वैराग्य जो है वो जगत में जाता है, वहां हटाना पड़ता है, भगवान में लगाना पड़ता है, नाम का आधार लेना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि भगवत स्मरण में प्रयास करना चाहिए, प्रयास कितने घर तक करना चाहिए, सततम निष्ठा निरंतर करना चाहिए, और जीत का आवरण निरंतर करना चाहिए भगवत स्मरण के लिए प्रयास। इसीलिए नाम को विशेष महत्व आजकल संतुलन क्यों देते, नाम को महत्व इसीलिए देते हैं कि नाम के आधार पर नाम का स्मरण बढ़ाया जाए। नाम का विचार होगा वाणी से वो सरल पड़ेगा, अब उसके आधार पर थोड़ा भी जो है ये सावधान रहे तो नाम का स्मरण स्मरण के लिए आधार देते। दूसरे क्या है कि क्या आधार देते हैं, मैंने प्रयास करने की जो बात है ना, प्रयास करने का ऐसी जगह बैठेगा कि जहां पर भगवान की चर्चा होती हो, भगवान का स्मरण करने वाले संतों के पास जाकर के बैठे, दोस्तों के पास जाकर ठीक है। अधिक से अधिक जो है वह ऐसी जगह बैठेगा जहाँ भगवत स्मरण करने का सहयोग है, व्यसन वाले के पास नहीं बैठेगा, जगत एक व्यसन है ना, विचित्र व्यसन है। तो संसारी कहीं के लिए भागवत में कहा कि नहीं जो है वह सब संत संत कहते हैं कि जिसको प्राप्ति करना है तो उनको जो है वह व्यक्ति का संसार करते व्यक्ति के साथ, क्योंकि वो तो भगवत कथा में विधार करते, भगवत स्मरण में विधार करते। स्वामी जी कई लोग जो है माला भी घुमाते और बातें भी करते हैं, तो उनमें विघ्न भी पड़ते हैं, करते हैं विघ्न तो पड़ता ही है, पर यह है कि उतना तो करते हैं कम से कम, माला तो कम से कम इतना तो कर ही रहे हम। कहते हैं कि देखिए ऐसी बात है कि जैसे आप को किसी कोई काम कराना है और चौराहे से गए एक आदमी ले आए, उसने कहा भाई 30 रुपये हम लेंगे, बैठो अभी काम बताते, और आप चले गए काम नहीं बता, वो बैठा रहा 4 बजे आप आए, अब जाने का समय हो गया, उसको पैसा देना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि तुमने काम नहीं किया मैं पैसा नहीं दूंगा, वो कहेगा कि आपके लिए मैं बैठा रहा दिन भर, आप क्यों नहीं काम। ऐसे भगवान के लिए आप शरीर को भी बैठाए रहे के माला भी चुनाते रहे तो भी फल तो कुछ ना कुछ भगवान भी देगा, भगवान के लिए बैठे। हाँ दूसरी चीज के लिए बैठेंगे तो फिर माला जपने पर भी फल में कर दूंगी, मन यदि अन्यत्र हो तो भाई मन अन्यत्र होने में दोष नहीं, उतर लक्ष्य गलत होने में। आप दूसरों को दिखाने के लिए बैठे हैं, आप मुझे हैं, आपका मन लग भी रहा हो तो भी दोष है, और आप भगवान के स्मरण को बढ़ाने के लिए लगे मन नहीं लग रहा है इधर उधर भर रहा है तो नहीं कुछ तो देखिए लक्ष्य आपका कुछ जो दृष्टान्त से बढ़िया लग रहा है, पर कोई 2 घंटा पढ़ने के लिए बैठा मन नहीं लगा रहा, ज्ञान होता है। ज्ञान होने के मतलब ये है कि वो उसकी स्थिति बढ़ गई है, व्यक्ति जो 2 घंटे बैठने पढ़ने के लिए नहीं बैठ रहा है उसकी अपेक्षा इसकी स्थिति आगे चली, ये कम से कम इतना समय का त्याग तो उस लक्ष्य के लिए किया, निश्चित रूप से करो त्याग कर दिया, उसी काम के उसी को लक्ष्य बना करके बैठा तो शरीर को बैठाए कि नहीं, हाथ से तो मारा घूम रहे हैं और काम तो इधर वो करो वो करो, वो जो बैठा है कि नहीं, काय के लिए बैठा है, काम कराने के लिए काम कराने के लिए बैठा है, परफॉर्म करने के लिए माला जमने के लिए बैठे हमने तो पहले बताया भगवान के लिए बैठा है तो उसको फल। अभी देखो कि फल के जीवन में चमत्कार नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं। बेसिक क्या है कि चमत्कार की बात ये होती है कि प्रतिबंध उतना हटे, उतना प्रतिबंध उसका हटे, उतना प्रतिबंध हटा। अब किसी के जीवन में जो है कहीं जो है जल 10 फीट पर है, 10 फीट प्रतिबंध हट गया तो जो है उसको जल मिल जाता है, पर कहीं 100 फीट प्रतिबंध है तो उतने से तो नहीं मिलेगा, पर वो खोदेगा तो प्रतिबंध तो हटेगा, ऐसे उसका प्रतिबंध। लेकिन लक्ष्य शुद्ध हो, मिथ्याचार नहीं, यदि लक्ष्य शुद्ध है तो मिथ्याचार नहीं, लक्ष्य शुद्ध है तो मिथ्याचार। अब यह है कि वो मन भी नहीं लगा रहा, वाणी का भी संयम नहीं कर रहा, तो कमजोर है, बहुत कमजोर। जैसे माला घुमाते हैं और माला घुमाते घुमाते भगवत चर्चा हो तो ठीक है, बाकी कई बात उसमें विपरीत होती है। बहुत बात ऐसी होती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लक्ष्य का है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो व्यवहारिक व्यक्ति होता है, हाँ, ये जो उसके मन में कोई बात किसी को मैंने उसका कुछ कर्तव्य है, किसी नौकर को कुछ कहा है, अगर ये उसको तुरंत नहीं कह देगा तो उसका मन बिल्कुल नहीं देगा, जब कर और ये जो कह दिया भाई ये काम कर दे तो खत उधर के हट जाएगा, तो उतने देर तक उसका मन अच्छे से लगे। इसलिए मेरा कहना है कि लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए, वो एक बहाना बना देने के नहीं, एक बहाना कोई बना देता है तो वो नहीं केवल कर्म जैसे करने पर भी फल मिलेगा बिना मन के केवल कर्म। हम कहते कैसे भी सत्संग में कोई बैठा है तो उसको कोई ना कोई, क्योंकि महत् संघर्ष तो दुर्लभ हो अगर में, पर हम वो करते क्यों का अगर कह जब नहीं जाता है और वहां पर उसको तो नहीं जा पा और संग में बैठा तो भी उनको खड़ा है। इस प्रकार जो है वो भगवान की जो है भक्ति के लिए, भगवान की जो है वो शांति के लिए शरीर को भी बैठाया है। मान लीजिए उसकी जो है उसका मन अभी नहीं बचने है, शरीर को बैठाया है, लक्ष्य उसने देखिए एक साधक लक्ष्य रखता है मन के नियंत्रण के, और उसका मन नहीं लग रहा है तो उससे अच्छा है कि जो दूसरे लक्ष्य के लिए मन जिसका लगा हुआ है उसकी अपेक्षा वो अच्छा है। लक्ष्य बहुत ही जो है वह यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य है कि भगवत के स्मरण में प्रयत्न क्या है, मरण में प्रयत्न ये कि ऐसे जगह बैठे भगवान नाम का आधार ले प्रयास करें, नाम के आधार से प्रयास करें भगवत तत्व के महत्व को, जहां भगवत तत्व के महत्व की चर्चा हो रही हो वहां जरूर करें। महत्व बैठ जाएगा, जब महत्व बैठ जाएगा तो स्मरण होते रहे। महत्व में बार बार जो कहता था सच्चाई को ये नहीं स्वीकार कर, ये सच्चाई देख ले तो जगत के मन बड़ी जल्दी हट जाए, पर जगत के सच्चाई देखने का जो है व्यवस्था थी। कहते एक नाथ जी के पास एक वो गांव का पटेल था, एक नाथ जी के पास कहा कि जो है वह काका जी जो है आपका मन कैसे भजन में रहता है, मैं तो बैठता हूँ तो जो है वह भजन में नहीं रहा, मन ही नहीं करता, एक दिन भी बैठ नहीं रहा, आपका भजन। एकनाथ ने कहा कि पटेल जरा तो अपनी कुंडली गया तो मैं देखू कि कोई कौन सा ग्रह था, भगवान के भजन भी तो न लगना चाहिए, जो भजन करना चाहता है उसका भजन लगना चाहिए, और तेरा मन नहीं लग रहा है तो भगवान का भजन करना चाहता है तो कोई ग्रह खराब होगा, जरा मैं देखू कुछ हो जाके कुंडली गया पटेल एक महीना आयु देरी हो रही है, एक महीने में हो जाऊंगा, एक पेड़ को काटो तो पेड़ चला जाकर सब काम छोड़ दिया माल आने का अगर भोजन में मन लगे उसी के लिए माल आने एक महीना भगवान को रोता रहे कि भगवान के लिए कभी एक महीना बीत गया खरीद नहीं चुका एक दिन बीता दो दिन बीता मेला है बाहर की खाता नहीं हाथ भी कुछ बोल दू तो बोलते हैं आप कहीं की एक महीना में जगह पर कैसे छूट जाए तो सही तो नहीं छूटा कहीं भजन करते थे क्या एक महीना भजन तो नहीं किया अरे कहा भजन है तो घर का काम और क्या तो भजन करने वाले सही तो कहा उन्होंने कि तूने हमने जैसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर यही तुमको एक महीने आगे मृत्यु दिखती थी तो भी तुम जो है निरंतर भजन में लगे रहे और मुझे तो शाम नहीं दिखती है मैं तो भजन बैठता हूँ तो शाम नहीं दिखती है भले वही दिख जाती है इसलिए उसके जो है सब सब अपने मन को ठीक करके मैं भगवान की लगा दे सब लग जाता है तो सच्चाई को जगत के सच्चाई को यदि स्वीकार कर ले तो छत जो है भगवत मान तो बढ़ जाएगा भगवत मान तो बढ़ने पर जो है वह निश्चित ही अनंत मान बढ़ तो एक आय का अनुत मन है परिचर सभी सतसा निश्चेगा निरंतर और जो है जिस काल के बाद विशेष नहीं और पुनरुत्पत्तम मान अब कहते सतसम और निश्चेषा का तो आप एक है एक नहीं क्या है सतसम माने निरंतर ये बोलते भाष्य में था ना सतसम काल का क्या था जब भाष्य नहीं पढ़िया भाष्य वही नहीं भाष्य का भाष्य अनन्य चेता न अन्य विशेष केतु यश सो अयम अनन्य चेता योगी जिसका दूसरे विषय में की तराई दूसरे विषय का महत्व है ऐसा जो है अनन्य चेता जो योगी है सततम मन सर्वदा यो माम परमेश्वर स्मरत निश सतत निश मुझ परमेश्वर का जो स्मरण कहते सतत नित्य का हमें क्या अंतर है का सत्संग की निरंतर ये मुख्य थे और नित्य का एक दीर्घ काल तो निरंतर लगा रहा है और ऐसा नहीं कि दिन भर निरंतर लगा रहा है वो जीवन पर्यंत दीर्घ काल जो है ना निरंतर ये दीर्घ काल संस्कारा भी हो गया जो है विशेषण और पुनरुक्त अच्छा अब विशेषण और पुनरुक्त वो कर दिया ना सतत नीति न शर्मा संवत्सर ऐसा नहीं कि छह महीने अनुष्ठान हो जाएगा एक वर्ष में हो जाएगा ये अनुष्ठान ऐसा नहीं कितने यावत जीवन जब तक जिए तब तक निरंतर ये नियो मानस मर्जी निरंतर मेरा सबसे योगी नो कहते उस योग योग वो योगी हो गया नहीं अरे जगत का स्मरण छोड़ करके निरंतर भगवान का स्मरण करता है तो योगी तो है ही तो वो जो योगी है उसको आम सुलभा सुखे में लख्या वो अनायासे में देता यानी ये कि भगवत स्मरण निरंतर हो रहा है तो भगवत प्राप्ति के लिए अन्य कोई प्रयास करने की अपेक्षा इसीलिए भगवान ने कर्म को कहा था मां मनुस्मर युद्ध के लिए मना नहीं किया कर्तव्य कर्म करने के लिए मना नहीं किया कि कर्तव्य कर्म छोड़ करके पर इसका विधि किया कि मां मनुस्मर मेरा तो स्मरण ये जो होता रहेगा निरंतर भगवान का तो भगवत प्राप्ति सुनिश्चित है यहाँ तक कि कल के उसमें ये भी निर्णय हो गया था कि यदि निरंतर स्मरण करता है वह जीवन में और मृत्यु काल में कहीं कोई प्रतिबंध होने से मान लीजिए कि नहीं भी जो है वह हो पाया तो भी उसको भगवत होगा ही भगवान का स्मरण बालक सिद्धांत है, क्योंकि जीवन में वही पद किया है। और यदि कोई वो आया तो भगवान भी उसको संभालेगा, क्योंकि भगवान का स्मरण निरंतर कर दिया है। और मान लीजिए कि कोई ऐसी चोट लगे बेहोशी आ जाए तो भी उसको बहुत प्राप्ति, इसीलिए टीकाकारों ने निकाला था कि स्मरण ही भगवत प्राप्ति में मुख्य है। अंतकाल में जो है वह ओंकार का उच्चारण ही जो है, और इस प्रकार दुर्गंध में काम को आवेदन इत्यादि जो है ये तो शिक्षक के मृत्यु में, पर स्मरण ही उसमें भगवत प्राप्ति में मुख्य। ये कह दिया कि तथ्य योगिनो हम तुलभक पार निरंतर भगवान में जो है वह मन को लगाए रखना ही तो समाहित चित्त है। यत एवं रहता है अतो अनंत चेतनमय सदा समाहित तो हवे, साधक के लिए उपदेश हो गया कि अनन्य चित्त होकर के निरंतर मेरे में बुद्धि को लगाए रखकर बुद्धि को अर्पित रखकर उसको अर्पित रखकर, ये साधक के लिए प्रयास है। और यही जो है वहां पर बता दिया योग दर्शन में दीर्घकाल निरंतर अनुसंकार पूर्वक सत्कार पूर्वक यदि लगा रहेगा तो दृढ़ भूमि हो जाएगी, और दृढ़ भूमि हो जाएगी तो कोई खतरा नहीं रहेगा। अपमनोरुक्तियम वृद्धि करोते, वही अपमनोरुक्ति जो उत्तम मैंने कह दिया ना, एक कारक के कार्य कर दिया उसका निरंतर अर्थ कर दिया, उसी को अलग प्रश्न कर दिया न शर्मा संभव करवा, ऐसा नहीं कि सब नहीं मिलता। आजकल तो लोग एक ही नहीं मिलता, आजकल तो एक ही नहीं मिलता। इधर तो देखो जो है वह जगत में सभी प्राप्त करने के लिए पढ़ने में कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना जो है वह समय देते हैं। आजकल अपने बच्चों को देखा कि वो जरा भी कम नंबर आ गए जो है ना तो उसको लेते नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में इसमें मेडिकल में आते नहीं, अभी वो सबसे ऊपर होते। तो वो बता रहा था कि जो है वो सवेरे से शाम 8 तक यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाएगा, वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाएगा, वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाएगा, तो वहीं कॉलेज जाएगा और वहाँ से फिर आकर के फिर ट्यूशन पढ़ते पढ़ते शाम को लौट। इतना प्रयास नहीं तो जो है वह वो बड़ा कठिन, आगे बढ़ना बड़ा कठिन, वो पार होने वाले का देखा था आज तक। एक सर्विस प्राप्त करने के लिए तो इतना प्रयास करता है कि ब्याही लगा देता है बालक भक्ति युवा अवस्था में। अब भगवान के साथ देखा जाता है माना तो जब जब भी भगवान नहीं करते कमाने के लिए जितना जाया जाते वर्ष की आयु से ऐसा उत्तम दिखा रहा था कि पुलिस में जाना 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये उसके लिए भी तैयार है। पर ये ठिकाना नहीं करते कि यहाँ का यहाँ के भेज से वहां तो फेल हो जाओ कि हम ठीक नहीं यहाँ से तो हम निकाल देते, पर ऊपर से तो उधर से जाकर के कहीं फेल हो जाओ तो हम ठीक नहीं, तो रुपया भी खा वो भी खाते। और इधर जो है भगवान का दर्शन के लिए जाता है, मैं तो जो है जब पूजा इतने माला और भगवान और वो भी किया तुमने कि नहीं किया कितने मन से अन्याय। यहाँ कहते हैं उक्त में और मनोरुक्तम व्यक्ति करोगे ना क्षण मात्र जीत व्याजू वो जो पहले था ना, पहले के जो बात आई थी ना, यहाँ पर कहते जिज्ञासु इच्छया देह।